Մեկիսներ այսօր մայիսի 26-ն է, օրը 5-7-ի, ուժուկորով մեր զինվորին, թող նրա զարկը լինի անվրեպ և թշնամին մեկն միշտ կորչի մեր աշխարից, հավատում ենք և այսպես էլ կլինի, ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը. Անահիտ Միրզոյանի օրվա զրուցակիցն է Ղարաբաղ պետական էստրադային համույթի մայրցուհի Տաթևիկ Բալայանը։ Մայիսի 27-ին Հանրապետության Հանրակրթական կրթօջախներում կնչի դպրոցական վերջին զանգը։ Այդ կապակցությամբ Յուլիա Վանյանը զրուցել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Կրթության, Գիտության և Սպորտի փոխնախարար Միքայել Համբարձումյանի հետ։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Մեր հեռարժամին տեղունի նաև օրացույց էջը։ Այժմ լսենք Անահիտ Միրզոյանին։ Կյանքում հեշտ անշուշտ ոչինչ չի տրվում, և յուրաքանչյուր ոք մասնագիտություն ընտրելիս հստակ գիտակցում է, որ միշտ չէ ճանապարհը հարթ լինելու, կլինեն նաև քարքարոտ անանցանելի թվացող կերմաններ, սակայն կամ քնուսերը ընտրած մասնագիտության հանդեպ նաև նպատակասլացությունը կոգնեն։ Օրվա զրուցակիցս մեծացել է արվեստագետների ընտանիքում, հարսնացել է նույնպես հոգևոր սննդին կարևորություն տվող ընտանիքի։ Իր երեխաներին դաստիարակում է որպես արվեստ գնահատող մարդկանց։ Ղարաբաղ պետական էստրադային համույթի մայրցուհի Տաթևիկ Բալայանը համակարծիք է ինձ հետ նաև այն հարցում, որ պատերազմական իրավիճակում արվեստով զինվորի կողքին լինելը շատ կարևոր է։ Տաթև, ուրախ եմ ձեզ ողջունել կարծիք հաղորդաշարի տաղավարում, աշուշտ որպես Արցախում արվեստի գեղեցիկ ճյուղով երկարվեստով զբաղվող մեկը, ով արդեն տարիների փորձ ունի, կցանկանայի սկզբից խոսենք այն մասին, ինչպես սկսվեց ընդհանրապես այդ ոչ դյուրին ուղին երկարվեստի ընտրությունը, արդյոք դա գեներով էր փոխանցվել, թե ինքներդ եք ընտրել։ Նախ ես եմ շնորհակալ հրավերի համար, նույնպես շատ ուրախ եմ, որ այսօր հյուրընկալվեցի ձեզ մոտ։ Սկսեմ նրանից, որ ես մանկուց եմ երգում, մեծացել եմ արվեստագետների ընտանիքում, ճիշտ է ոչ բոլորն են զբաղվել երաժշտությամբ ընտանիքում, բայց երաժշտության մեջ մեծացած մի երեխա, որը մանկուց տատիկից լսում էր ժողովրդական երգեր եւ այդ մթնոլորտում մեծացա ու ճիշտ է բարձրագույն կրթություն համալսարանում ստացել եմ, բայց ավելի շատ իմ սրտին հոգեհարազատ է երաժշտությունը։ Շարունակեցի այս ճյուղով, սկզբում երգում էի ժողովրդական, հետո կարծես կյանքի ինչ-որ փուլում փոխվեց, հիմա էլ եմ երգում ժողովրդական, չեմ հրաժարվել։ Ժողովրդական այնուամենայնիվ ամեն ինչի հիմքն է։ Այո, բայց ամուսնացել եմ եւ նույնպես մտել եմ մի ընտանիք, որոնք նույնպես երաժիշտներ էին, սակայն իրանց մոտ ավելի ջազային ոչներ գերիշխում, այո, եւ կարծես միքս դարավ։ Սկսեցի երգել եւ ջազային երգեր եւ սկսեցինք արդեն երաժշտական ձևավորումով փոխել ոճը ժողովրդականի, նորամուծությունը սկսեցինք փորձել անել եւ ինչու՞ չէ կարելի ասել, որ ստացվում է։ Փորձում եմ ինձ ամեն ժանրում, դեռ չեմ կարող ասել, որ ինչ որ ժանրում ինձ գտել եմ։ Երևի արվեստագետը միշտ պետք է փնտրտուքների մեջ լինի, որպեսզի աճի։ Իհարկե, ամեն անգամ փորձում ես ինչ որ մի նոր բան գտնել եւ ամեն ոճում կարծես թե քոնն ես խաղում։ Տաթև, դուք եղել եք նաև արտերկրում, բազմիցս ձեզ ընդունել են տարբեր երկրների հայ համայնքներ, ինչ առանձնահատկություններ կան այնտեղ, ինչպես են ընդունում, ինչ գիտեն մեր մասին, արդյոք տեղեկացված են այնպես, ինչպես պետք է։ Չափազանց շատ տեղեկացված են, կասեի, և շատ ջերմ են, ու քանի որ նրանք կարոտ ունեն, կարծես ամեն արցախցուն, իրանք տենց էլ ասում են, մենք արցախցու մեջ Արցախ ենք տեսնում։ Եվ մենք ինքներս հուզվում ենք համերգներից, քանի որ նստած համերգին հանդիսատեսը սկզբից միջև վերջ արցունքներ է տեսնում նրանց աչքերին, ուրախության արցունքների հարկե, որ այսօր Արցախը այնքան ազատ, անկախ է, որ կարող է արվեստ ներկայացնել ուրիշ պետություններում, ուրիշ երկրներում։ Հետաքրքիր է իհարկե, որ մեզ ճանաչեն ոչ միայն որպես պատերազմական գոտի, իհարկե վերջին իրադարձությունների հետ կապված համոզվեցինք, որ մենք թուլանալու իրավունք պարզապես չունենք, բայց ամեն դեպքում երկիրը պետք է ներկայանա արվեստով եւ սպորտով եւ իր տարբեր բնագավառներում եւ զուգահեռ այդ ամենին պետք է զարգանա։ Հպարտ ենք, որ ունենք նաև շատ տաղանդավոր երեխաներ, որոնց պետք է օգնել, աջակցել եւ որոնք մեր վաղվա օրն են կերտելու։ Իդեպ դուք նաև ժյուրի կազմում եք եղել վերջերս կազմակերպված լավագույն ձայն մրցույթի, որպես մրցատյանի անդամ ինչ տպավորություններ եք ստացել։ Նախ սկսեմ այնտեղից, որ առաջ անգամ է կազմակերպվում այս կարգի մրցույթ։ Ես կասեի, շատ մեծ բավականություն եմ ստացել, որովհետեւ ես չէի պատկերացնում, որ այսքան երեխաներ ունենք տաղանդավոր երկարվեստի բնագավառում ու բոլորն էլ իրենց ոճում, իրենց տարիքին համապատասխան եւ ինչու՞ չէ ավելին։ Շատ հետաքրքիր է, որ արցախցիների մեջ երևի թե կա այս ձգտումը ավելի բարդ երկերին, ընտրում են իրենց տարիքին ոչ համապատասխան երկեր իհարկե, բայց շատ ուրախացնում է նաեւ, որ նրանցից շատերը կարողանում էին իրենց առաջ դրված խնդիրը հաղթահարել ու երգել, թեկուզ եւ բարդ երգեր, որոնք իրենց տարիքին համապատասխան չեն։ Շատ ուրախացնում է, որ մենք ունենք այսպիսի ապագա, ինձ համենայնդեպս շատ ուրախացնում է, ես այնտեղ եմ ասել, ինչով կարող եմ օգտակար լինել, միշտ պատրաստ եմ մեր աջող սերնդին, թեկուզ խորհրդով օգտակար լինել։ Իհարկե այսպիսի մրցույթները շատ կարևոր են ու լավ կլինի, որ սա շարունակական բնույթ կրի։ Ես զրուցել եմ այդ երեխաների հետ ու իսկապես հետաքրքիր է, որ թեկուզ շատերը սիրողական մոտեցում ունեն, ասենք մասնագիտություն են ընտրել, պարզապես սիրում են երգել, որոշել են իրենց փորձել, բայց այնուամենայնիվ ուժերի համոզվածությունը սեփական ուժերին, որ կարող է զգացվում էր դեպասեմ, ինչպես էին նրանք նույնիսկ պատրաստվում, հակու կապը, նրանց պատրաստվածությունը զգացվում էր, նրանք ինչպիսի լրջությամբ են զբաղվում, շատ ուրախացնում։ Ամեն դեպքում բեմել, բեմական կերպարը ստեղծել, երգի հետ համապատասխան, դա շատ կարևոր էր, որ երեխաները թեկուս պրոֆեսիոնալներ չէին մասնակցում, ասինքն կային երեխաներ սիրողական էին, բայց լրջությամբ էին շատ պատրաստվում, դա շատ ուրախացնում էր։ Դա թե դուք ասացիք, որ արվեստագետների ընտանիք եք մտել ամուսնանալուց հետո եւ հիմա էլ ձեր երեխաներին մշակութային կյանքով եք դաստիարակում, հայրիկն էլ է երաժիշտ եւ ամեն դեպքում, եթե նույնիսկ երեխաները ձեր ուղին պրոֆեսիոնալ շարունակեն, ամենայն դեպս այդ մթնոլորտում մեծանում են։ Ուզում եմ որպես մայրիկ երաժիշտ այս պարագայում նշեք մշակույթի ազդեցությունը դաստիարակության վրա, դերը մշակույթի։ Նախ ասեմ, իրոք շատ դժվար է արվեստագետին դաստիարակել արվեստագետ երեխա, քանի որ երեխայի հանդեպ շատ ավելի խստապահանջ է լինում արվեստագետ ծնողը, քանի որ ինքը ավելի հեշտ է արվեստագետ չլինել ծնողը, նա շատ ավելի ուրախ կլինի երեխայի յուրաքանչյուր առաջընթացի, իսկ որ արդեն արվեստագետ է, ինչ որ չափով պրոֆեսիոնալ է իր գործում եւ արդեն խստապահանջը ավելի քան, թեկուզ ես միշտ ասում եմ, իրենք թող ընտրեն իրենց մասնագիտությունը, թեև մեր տանը անկասկած ամեն օր երաժշտություն հնչում է, ես չէի ցանկանա իրանք երաժիշտ լինեն, քանի որ դժվար մասնագիտություն է նամանավանդ Ստեփանակերտում, քանի որ շատ փոքր ենք, փոքր պետություն ենք ու մի քիչ սահմանափակ է ամեն ինչ։ Մեծ ջանքեր են պահանջում, այո, երեխայի համար ու գալիս է պահ, հասնում ես ինչ որ աստիճանի, արդեն գնալու տեղ չունես, քանի որ արվեստագետը միշտ ցանկանում է առաջ գնալ ու հեռանկարները ավելի լայն է ցանկանում, որ լինի, այստեղ մի քիչ դժվար է։ Թերևս շատ քչեր արվեստագետներից մշակույթի ոլորտի մարդկանցից ուզենային, համենայն դեպս այնքան ինչքան հանդիպել եմ, շատ քչեր են ուզում, որ շարունակեն իրենց երեխաները իրենց ուղին։ Յուրաքանչյուր մասնագիտությունում այդպես է ինձ թվում է։ Քանի որ վերջին գրեթե 2 ամսվա բոլոր թեմաները այսպես թե այնպես կապվում են վերջին իրադարձությունների հետ, կարևոր պատերազմի հետ կապված, ուզում եմ նաև արվեստի, մշակույթի եւ այս իրադարձությունների կապը ինչ որտեղ, չէ՞ որ էլի շատ կարևոր է, որովհետեւ քիքում ոգին պահողը արվեստն է, որ մարդիկ չընկճվեն եւ այդ ընկճվածությունը սահմանին չփոխանցվի։ Իհարկե, Համամիտ եմ, ես ինձ հիշում եմ, երբ առաջի պատերազմը սկսվեց, ես երեխա էի, որը զբաղվում էր արդեն երաժշտությամբ, որը երգում էր Արցախի բալիկներ խմբում, եւ ես ինձ հիշում եմ, որ մենք գրեթե ամեն օր, որպեսզի ոգեշնչենք, ոգևորենք մեր զինվորների, իսկ այն ժամանակ ոչ մի բան չկար, հիմիկվա նման չէր, այսինքն, մենք մի դհոլով, մի ակարդյոնով եւ երեխաները, ցավս միասին գնում էինք սահմաններ ու մեր զինվորների համար համերգներ էինք տալիս։ Եվ ես տեսնում էի նրանց աչքերում այն ոգևորությունը, որ գիտեք, այդ համերգներից հետո կարծես նրանց աչքերում կարդում ես, որ այս սրա համար արժե կրվել։ Իսկ հիմա ես արդեն ուղղակի բոլորին ասում եմ, որ պետք է նույն ձևով շարունակել ու ինչու՞ չէ նաև գնալ հիմա էլ ոգևորել մեր զինվորներին, գոնե դրանով, ինչ որ չափ, ասենք, որ մենք իրենց կողքին ենք, մենք պատրաստ ենք եւ ոչ մի տեղ գնալու իրավունք չունենք թողնելու այս հողը, որովհետեւ զինվորը նաեւ ուժեղ է թիկունքով եւ գիտի, որ թիկունքում իր ընտանիքներ, ընկերներն են, իր մշակույթն է, արվեստագետներն են իրեն ծանոթ, իհարկե իրենք նահանջի տեղ ունեն, զինվորը ասում է, հա, արժի, որ ես կանգնեմ սահմանին, նրանց խաղաղ գործունեությունը ապահովեմ, նրանք առանց դրան էլ կկանգնեն, ես հաստատ համոզված եմ, բայց սա էլ կլինի մեր կողմից ոգևորող ինչ-որ մի խթան։ Շնորհակալություն Տաթև, եւ անշուշտ կցանկանայի մեր երկրին, մեր ապագա արվեստագետներին, մշակույթի գործիչներին ձեր փոքրիկ խորհուրդ մաղթանքը։ Արվեստագետը կարող է խորհուրդ մենակ տալ, լսել որակյալ երաժշտություն, կապ չունի ինչ ժանրում է լսում երաժշտությունը, արվեստագետը ինչ ժանրում է զբաղվում, կարևորը որ որակով երաժշտություն մատուցի, քանի որ անվորակ երաժշտություն, եթե մենք տարածենք, մեր ժողովուրդը կլսի եւ նեղանալու եւ այո, իսկ որ մենք պրոպագանդենք մենակ լավ երաժշտություն, կունենանք լավ սերունդ, որակյալ երաժշտություն լսող սերունդ, ու մեզ բոլորիս խաղաղություն իհարկե, որը հիմա ամենակարևորն է մեզ համար։ Շնորհակալություն, հետագա հաջողություններ ձեզ, շատ շնորհակալություն, ուսամ հանդիպելու առիթներ էլի կունենան։ Շնորհակալություն ձեզ։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Կարծիքն եթերում օրվա մայիսի 26-ի թողարկմամբ։ Մեր հանդիպման օրերն են 2-7 ծուլպար, ժամը 15:20 ռոպեից մինչև ժամը 16:00-ը։ Մնացեք մեզ հետ։Մայիսի 27-ին Հանրապետության հանրակրթական կրթօջախներում կընչի դպրոցական վերջին զանգը։ Այդ կապակցությամբ Յուլիա Վանյանը զրուցել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի փոխնախարար Միքայել Համբարձումյանի հետ։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Շաբաթվա վերջին, մայիսի 27-ին, Հանրապետության հանրակրթական կրթօջախներում կհնչի դպրոցական վերջին զանգը, ազդարարելով հարյուրավոր պատանիների կյանքի նոր փուլի սկիզբը։ Այս տարի, ինչպես տեղեկացանք կրթության, գիտության և սպորտի փոխնախարար Միքայել Համբարձումյանից, ապրիլյան իրադարձությունների հետ կապված տոնական միջոցառումները փոքրինչ զուսպ կլինեն։ Միքայել Համբարձումյանի հետ նախ փորձեցինք ամփոփել անցնող ուսումնականը։ Ուսումնական տան, եթե ամփոփելու լինենք եւ իրադարձությունների տեսանկյունից եւ արդյունքների տեսանկյունից, իհարկե մենք եւ հաջողություններ ունեցանք եւ նաեւ ինչ որ տեղ թերացումներ ու բացթողումներ ունեցանք եւ ունեցանք չպլանավորված, այսպես ասած, իրադարձություններ, ինչ որ շեղումներ մեր պլանավորված գործերից, բայց ամեն դեպքում տարին փակվում է, կյանքը շարունակվում է եւ արդյունքները այնքան էլ վատը չեն։ Եթե կոնկրետություններ ասենք Օլիմպիադայի առումով, եթե անցյալ տարի մենք ունեցանք 29 գովասանագիր, առաջին, երկրորդ, երրորդ կարգի դիպլոմներ Հայաստանի եզրափակիչ փուլից, ապա այս տարի մենք արդեն ունեցանք 30-ը։ Սա ուրախալի փաստ է։ Մրցույթներում մենք, եթե անցյալ տարիներին մասնակցում էինք միայն կենգուրուն ու արջուկներ, այս տարի նաև մեղուն բավականին մեծ հաջողությամբ իրականացվեց եւ մասնակիցների թիվն էլ 1400 հոգի արդեն մասնակցության համար բավականին լավն էր։ Այս տարի կենգուրուն նաև ունեցանք ծառ դասարանցիների առումով բավականին մեծ թվով մրցանակակիրներ, իհարկե էլի բախտաբար հաղթող չունեցանք։ Որոշ միջոցառումներ չկարողացանք կատարել, որոշ սպորտային միջոցառումներ արեցինք եւ ունեցանք հաջողություններ։ Միջելս նշեմ, որ հենց Օլիմպիադայից մեր նախնական զինվորական պատրաստությունը նորից առաջին տեղ գրավեց Հայաստանի մասշտաբով։ Այո, Հայաստանի եզրափակիչ փուլում մեր թիմը գրավեց առաջին տեղ եւ անհատական եւ թիմային արդյունքներով առաջին տեղ գրավել, շատ մեծ առաջընթացով 11 միավորով երկրորդ տեղից առաջացնելով։ Արդյունքում ավարտական եւ ընդունելության քննություններն են, ինչ փուլում է քննությունների նախապատրաստական աշխատանքները։ Միասնական քննությունների անցկացման հիմնական նախապատրաստությունը, եթե այսպես ասենք, տեսնում է ինքը ԳԹԿ-ն, ԳԹԿ-ի կողմից է իրականացվում։ Այս տարի իներորդ դասարանի շրջանավարտների համար կենտրոնաց հասկանությունները, եթե նախկինում կենտրոնացված էր, այսինքն իներորդ ցիներին հավաքում էին ու այդ քննությունները կենտրոնացած կա, այս տարի ամեն դպրոց կասկածնի իր սահմաններում իներորդ դասարան ցիներին է վերաբերվում։ Սա տարվա նորամուծությունն է։ Նորամուծություն չի կարելի ասել, որտեղ անցյալ տարի Հայաստանում գիրառեցին, պարզապես մենք փորձեցինք ընդեղ տեսնել արդյունքները, արդյունքները դրական են, հետևաբար ունեցինք։ Իսկ ամառային արձակուրդների ժամանակ նախատեսվող աշխատանքներ կան դպրոցներում անցկացվելու։ Ամառային հանգստի կազմակերպման աշխատանքներ էլ կան, ունենք հրավերներ երկրպագտավորների միության գեղարքունիքում կազմակերպող հանգստի ճամփարին մասնակցելու հրավեր մոտ 800 երեխա եւ 200 երեխա նաեւ Ծաղկաձորի Տիրամայր ճամփարում հանգստանալու հրավերներ ունենք։ Մեր զրույցի վերջում Միքայել Համբարձումյանը շնորհավորեց կենքի նոր շեմին կանգնած բոլոր շրջանավարտներին, նրանց մաղթելով խաղաղ երկնքի տակ դժվարությունները հաղթահարելու հաստատակամություն։ Սյուժեն պատրաստել է Յուլիա Վանյանը։ Բարդը կաչուլ է, թողամեն մարդը։ Լսողներ, օրվա մեր եթերաժամը ամփոփային կորացույցով։ Այսօր ծնվել են Մամիկոն Ազնավորյանը, ֆրանսիացի երգիչ և գործարար, աշխարհահռչակ հայ երգիչ Շարլ Ազնավորի հայրը, Ջոն Ուեյնը, ամերիկացի դերասան, Մայլս Դեյվիսը, ամերիկացի ջազմեն, Ջեք Կևորկյանը, ամերիկահայ բժիշկ, Մարկ Հելմը, ամերիկացի երաժիշտ, Ֆեմ Գրիերը, ամերիկացի կինոդերասանուհի, Օրդ Կանիգեմը, ամերիկացի ծրագրավորող, Լենի Կրավիցը, ամերիկացի երգիչ, երգերի հեղինակ։ Իրիկնակը դյուսա եկա, տանը սիրան դյուսա եկա, սորմին կորեք վեր վարան, գիտասրտես դյուսա եկա, Hora mamata apunta un cuchillo da hora siku yarkayutyun yev zorutyun yev barkhavityans Telekes ari utes osokhantes haye hartele ha u hafta ha kaylel aistes kez agotum enk ha yegir vsta ankotu yer pavakum enk men kamuk havak darbum enk ze Աշխար ու մի միասին են միշտ պայքար ու ճիշտ որ ուստու վիշտ Խազանչեցոց վանքի ստանգելը սուտ պիտի հնչեր ու թե կրիվ լինի հերոսներին պիտի կանչեր Ղարաբաղը մերն է Կարծիք հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց։ Հրաժեշտից առաջ բոլորիս մաղթում ենք խաղաղություն, մեր երկրին, մեր հայրենիքին տեր կանգնելու, արարելու անսասան կամք։ Ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։